pośród dużego AGD, AGD do zabudowy oraz telewizorów. W sklepach, w aplikacji i na MediaMarkt.pl. Szczegóły i wykluczenia akcji w regulaminie. Pamiętaj o stałych ratach 0% i do pół roku nie płać. RRSO 0%. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 5 kwietnia, minęła 10. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Tragiczny finał kłótni nastolatków w Tarnowie, nie żyje 16-latek. Załamanie pogody, będzie zima w kwietniu. To był show Ewy Pajor, Polki zmiażdżyły rywalki w Lidze Narodów. Tragiczny finał kłótni nastolatków w Lasku Lipie w Tarnowie. Do tragicznego zdarzenia doszło wczoraj wieczorem. Raniony ostrym narzędziem 16-latek trafił do szpitala, ale lekarzom nie udało się uratować mu życia. Drugiego z nastolatków zatrzymała policja. Ta osoba została zatrzymana bezpośrednio po zdarzeniu, ale nie na miejscu zdarzenia. Policjanci po prostu ją szukali i odnaleźli ją kilkaset metrów dalej od miejsca zdarzenia. Ten nastolatek w tym momencie jest zatrzymany, przebywa w Policyjnej Izbie Dziecka w Krakowie. On będzie przekazany do Sądu Nieletnich. Mówił Paweł Klimek z tarnowskiej policji. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną kłótni nastolatków. Tuż po północy czasu wschodnioamerykańskiego weszły w życie 10% cła na niemal wszystkie towary z prawie wszystkich krajów świata sprowadzane do Stanów Zjednoczonych. Wprowadzane przez Waszyngton cła oznaczają poważne straty dla polskiej gospodarki, mówił w śniadaniu w Trójce Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej. To jest tak naprawdę strata na poziomie 10 miliardów złotych, 0,4% polskiego PKB. 10 miliardów złotych to są gigantyczne kwoty, które moglibyśmy spokojnie zainwestować w rozwój potencjału obronnego. To jest ponad 20 nowych F-35, które moglibyśmy spokojnie kupić od Amerykanów. Poseł Waldemar Buda z PiS-u mówił, że prezydent Trump miał prawo podejmować takie kroki, natomiast Polska i Unia Europejska nie podjęły żadnych działań zaradczych. Spodziewając się tych działań, które zostały zapowiedziane, mogliśmy spróbować coś z tym zrobić. Dzisiaj mamy który miesiąc? Trzeci miesiąc od początku kadencji prezydenta Donalda Trumpa. Przewodnicząca Ursula von der Leyen, która odpowiada za całą strefę celną Unii Europejskiej. Na litość boską, chociaż raz się spotkać. Według wyliczeń Yale Budget Lab, jeśli wszystkie cła wejdą w życie, nowa stawka wyniesie średnio ponad 22% i będzie najwyższa od ponad stulecia. Światowi przywódcy podzieleni, jedni zapowiadają odwet, drudzy negocjacje z Waszyngtonem. Rząd Włoch będzie zmierzał do deeskalacji w relacjach handlowych ze Stanami Zjednoczonymi, zapowiedział to włoski minister finansów Giancarlo Giorgetti podczas forum biznesowego w Mediolanie. Przestrzegł przed wprowadzaniem ceł odwetowych. Amerykańskie cła na produkty z Unii Europejskiej wyniosą 20%. Światowi przywódcy debatują o warunkach rozejmu w Ukrainie, a Władimir Putin ani myśli się zatrzymać. Po wczorajszym zbombardowaniu Krzywego Rogu rodzinnego miasta Wołodymyra Zełenskiego liczba ofiar wzrosła do 19, w tym jest 9 dzieci. Prezydent Ukrainy napisał, że to kolejny dowód na to, że Rosja nie chce rozejmu i że tyle są warte obietnice Putina. Zima postanowiła wrócić do Polski. Już dziś zrobi się zimno, a z upływem godzin zrobi się biało. Miejscami lekko się zabieli, temperatura będzie zdecydowanie niższa. Będzie też dość silny wiatr i porywisty, więc to przy okazji będzie potęgowało odczucie chłodu. Takie nieprzyjemne odczucie, takie przeszywające, więc faktycznie w ten weekend pogoda nas nie będzie rozpieszczać. Mówiła synoptyczka Dorota Pacocha. W nocy temperatura może spaść do minus 7 stopni. Wiosenna aura ma powrócić w drugiej połowie przyszłego tygodnia. Polki potrafią. Nasza piłkarska reprezentacja wygrała swój trzeci mecz w Lidze Narodów. Piłkarki pokonały Bośnię i Hercegowinę 5-1. Dublet zaliczyła gwiazda naszej reprezentacji Ewa Pajor. Po jednym golu strzeliły także Adrianna Chcińska i Klaudia Słowińska. Myślę, że tutaj wyszliśmy na drugą połowę z taką samą wiarą i po prostu zrobiliśmy swoje i do samego końca realizowałyśmy założenia. To zasługa drużyny. Ja po prostu tutaj dołożyłam swoją cegiełkę. Polska z 9 punktami prowadzi w tabeli, druga jest Irlandia Północna, a trzecia Bośnia i Hercegowina. No i można tylko dodać, panowie, tak to się robi. Kwiecień to miesiąc, w którym do Polski powraca najwięcej ptaków. Ornitolodzy zachęcają do obserwacji zjawiska, które nazywają cudem migracji i podkreślają, że wracające ptaki możemy podziwiać nawet w dużych miastach. Najczęściej nocną porą, bo dużo ptaków przelatuje tak zwanym szerokim frontem, leci nad miastem i wtedy są dla nas widoczne, ale nawet z balkonów wieżowców, z domów widzimy czasem krążące ptaki drapieżne w takich kominach powietrznych. Przelatują jeszcze myszołowy, tak możemy zobaczyć bociany, tak możemy zobaczyć żurawie.

wielka nagroda i bardzo dziękuję za to, że docenili Państwo tamtą naszą rozmowę. Mogę być matką smoków, nie ma żadnego problemu. Od dzisiaj będę się w Wielkim Głaskaniu tak właśnie przedstawiać. Aneta, matka smoków, Aftoniuk. I niech to tak będzie. Ale też chcę Państwu powiedzieć, że od kiedy Wielkie Głaskanie pojawiło się na antenie we wrześniu zeszłego roku, to spełniam Państwa marzenia i potrzeby w zakresie wiedzy o psach i o kotach, o ich relacjach z dwunożnymi, czyli z nami. No i dzisiaj znów to się wydarzy, gdyż albowiem temat audycji wybrali Państwo. Hotel dla zwierząt. O tym, jak go dobrze wybrać, jak przygotować psa, kota, no i oczywiście siebie do takiego pobytu, będzie dzisiaj nasza audycja. Przypomnę dla porządku, 22 i 7 trójek. Proszę dzwonić i opowiadać, jakie mają Państwo doświadczenia z hotelami dla zwierząt. Czy zostawiliby Państwo zwierzaka w hotelu, czy wręcz przeciwnie? Czy szukają Państwo jakiejś alternatywnej metody opieki na czas swojego wyjazdu? Można też pisać maile głaskanie@polskieradio.pl. I thought that we had something good in our hands. In a minute it just slipped away. So many things I didn't say before you threw it all away. I pretend I'm okay, but I'm lost and afraid, and nobody really understands. But now I'm dancing to a band with all the demons in my head. Call me when you break summer. To jest, proszę Państwa, piosenka, w której zasłuchuje się ostatnio naprawdę nieprzyzwoicie często. Panie Andrzeju, dzień dobry. Dzień dobry. Czy pan jedzie teraz na swój urlop i pies albo kot zostały w hotelu? Nie, na szczęście nie. To nie jest ani urlop, jestem w długiej podróży, muszę wrócić z prawach zawodowych. Kota i psa w tej chwili nie mamy z moją żoną, ale chyba zdecydujemy się na psa ze schroniska. Ja jestem takim mieszańcem. Miałem dużo w życiu moich kotów i też kilka psów. A wracając do tematu naszej audycji, pani audycji, ja mam... Naszej, panie Andrzeju. Ona jest nasza. Naszej? Pewnie. Moja i słuchaczy. Nasza, zawsze nasza. Skoro matka smoków tak mówi i pozwala, to w takim razie to jest nasza audycja. Mam złe doświadczenia, tak powiedziałem, ponieważ oddałem kota, mieszkałem wtedy jeszcze na stałe w Niemczech i niestety ten kot wrócił chory. Zauważyłem to po tygodniu. Ja nie wiem, jak się nazywa ta choroba po polsku, czyli po prostu brzuch naprzmiał mu, zebrała mu się woda, chyba coś było z nerkami. ten mój biedny kociak niestety 3 tygodnie później odszedł. Mhm. Może miałem pecha, nie wiem, trudno potem dochodzić swojej racji, jeżeli chodzi od strony ubezpieczeniowej. W każdym razie ja mam złe doświadczenie. Ja prywatnie jestem zdania, że nie ma nic lepszego, jak oddać tego zwierza naszym przyjaciołom. Najlepiej oczywiście, jak ci ludzie to zwierzę znają. Myślę sobie, że o ile chyba, ja nie jestem takim super fachowcem, wydaje mi się, że jest łatwiej być może psu to wnieść, bo psy chyba to lepiej ogarniają, jak się go oddaje do przyjaciół niż u kota, ale myślę sobie, że tydzień czy dwa powinno to dać radę. Dłuższy okres byłby chyba bardzo zły. Nie wiem, tak jak powiedziałem. Panie Andrzeju, dziękuję. To jest zły wyjście. To jest bardzo dobry telefon. To, co pan mówi, to bardzo mnie cieszy, dlatego że faktycznie jest tak, jak pan mówi. Czyli koty dużo gorzej znoszą pobyt w obcym miejscu niż psy. I mam nadzieję, że dzisiaj będę w stanie państwu wszystko po kolei opowiedzieć. Tak właśnie, żeby takich sytuacji jak pana sytuacja, gdzie kot zachorował w hotelu, po prostu nie było. Bo to, jaki hotel wybrać, no jest bardzo często, jak słychać, jak pan Andrzej opowiada, kwestią życia i śmierci naszego zwierzaka, a na pewno zdrowia naszego zwierzaka. Więc pięknie dziękuję za ten głos. Panie Andrzeju, to ja trzymam kciuki za adopcję psa ze schroniska. Jeśli adoptują państwo tego psa, to proszę dać znać, że to już, że wam się rodzina powiększyła. Będziemy wspierać w zakresie wychowania. Dziękuję, wszystkiego dobrego. Dobrej drogi, proszę na siebie uważać, jechać ostrożnie, bo dzisiaj załamanie pogody. Więc może być różnie, a nie chcielibyśmy, żeby coś się przydarzyło niedobrego. Pani Małgosiu, dzień dobry. Czy pani w sprawie hotelu dla kota czy dla psa? Dzień dobry. Bardzo mi miło znowu z panią rozmawiać. Tak, ja chciałam zabrać głos w tej sprawie. Ja się bardzo cieszę, że w naszym kraju powstają takie właśnie inicjatywy jak hotele dla psów i kotów. My zawsze mamy dosyć dużego psa i zawsze ten pies jest ze schroniska albo po prostu znaleziony. Mhm. W tej chwili mamy kolejnego psa, zresztą w jego sprawie też dzwoniłam do pani w sprawie lęku separacyjnego. Mhm. Ale powiedziałabym tak, zawsze, kiedykolwiek, obojętnie czy dzieci były w domu, czy jesteśmy już w tej chwili sami, bo dzieci są dorosłe, zawsze wybieramy nasz wyjazd pod kątem naszego zwierzaka. I jedziecie razem. Tak, próbujemy się zawsze dowiedzieć, czy nas tam będą przyjmować z radością, czy z niechęcią. Jeżeli z niechęcią, to rezygnujemy z tego miejsca. Jeżeli z radością, to jak najbardziej jedziemy, potem polecamy naszym znajomym, którzy też mają psy i koty, żeby skorzystali z tego miejsca. I myślę sobie, że nie jest to dziwną rzeczą, bo powiem pani króciutko, tylko nasz młodszy syn kiedyś, kiedy jeszcze chodził do szkoły podstawowej, chyba do 3 klasy, mieliśmy zaplanowany wyjazd nad morze. Kiedyś się jeździło w zupełnie inny sposób na wakacje, nie co roku, tylko co 2-3 lata. Mhm. Pamiętam, jak zadzwoniłam przed samym wyjazdem do pani, u której mieliśmy kwaterę, że chcemy przyjechać z naszym psem, Bertem wtedy. I pani jaka powiedziała, była reakcja? Że absolutnie żadnych psów, żadnych zwierząt. Ojoj. Zapytałam dlaczego, więc powiedziała nam pani, że ona nie będzie przez jakieś zwierzęta tracić klientów. I myśmy w tym momencie, ja się rozłączyłam, powiedziałam mojej rodzinie, co się stało i proszę sobie wyobrazić reakcję naszego młodszego syna Kamila, który po wysłuchaniu tego powiedział, mamuś, to my w takim razie rezygnujmy z tych wakacji, zorganizujemy sobie wakacje tutaj wokoło domu, a bez Berta nie pojedziemy. No, ja mam ciarki, jak pani opowiada, pani Małgosiu, bo wspaniała historia. Panie Kamilu, już pewnie doroślejszy niż wtedy, ukłony ode mnie. Zdecydowanie tak. To wspaniała opowieść i myślę, że to jest też dobry przykład dla wszystkich państwa, żeby istotnie planować te swoje wyjazdy wtedy, kiedy jest to możliwe, tak żeby całą rodziną pojechać, czyli także ze zwierzakiem. Ale w tych momentach, kiedy jest to niemożliwe i naprawdę potrzebujemy zorganizować opiekę, bo na przykład nie jedziemy na wakacje tylko w jakiejś sprawie rodzinnej, która nie pozwoli nam poświęcić uwagi takiej, jakiej potrzebuje naszemu zwierzakowi, no to wtedy może faktycznie ten hotel byłby dobrym rozwiązaniem, a jeśli nie hotel, to jakiś inny rodzaj opieki. Zaraz o tym porozmawiamy i opowiem Państwu, jak to wygląda z mojej perspektywy. Dziękuję Pani Małgosiu za ten telefon. Proszę o kolejne i proszę słuchać Wielkiego Głaskania oczywiście zawsze, nie tylko dzisiaj. Ale dobrze, to zróbmy tak, proszę Państwa, że ja teraz opowiem z perspektywy behawiorystki psów, kotów i również ludzi o tym, co jest istotne przy wybieraniu takiego miejsca, które przejmie czasowo opiekę nad Państwa ukochanym zwierzakiem, bo to jest, no tak jak Państwo słyszą, na przykład z opowieści pana Andrzeja, bardzo często kwestia zdrowia naszego zwierzęcia. No więc po pierwsze, warto szukać takiego miejsca, które oferuje warunki, do których zwierzę jest przyzwyczajone. I są hotele, mówimy teraz o hotelach dla psów, które mają kojce na zewnątrz, chociaż z mojej perspektywy trudno nazwać je hotelami, raczej użyłabym słowa przechowalnie. I to jest oczywiście tylko opcja dla psa. Są hotele z osobnymi pokojami do wyłącznej dyspozycji zwierzęcia i to dotyczy i psów, i kotów. Są także domy, często z ogródkami, które w całości są oddane do dyspozycji zwierząt. I to też dotyczy i hoteli dla psów, i hoteli dla kotów. No i wreszcie są hotele domowe, w których zwierzę wchodzi do zamieszkującej rodziny, która często ma swoje zwierzęta i po prostu żyje z nimi przez jakiś czas. Tak po prostu na prawach członka rodziny. I teraz co jest najlepsze? To zależy od zwierzaka, który ma tam spędzać czas. O to, co na pewno zadbać przed pobytem trzeba, to na pewno trzeba zadbać o to, żeby zwierzę poznało wcześniej to miejsce. Czyli pies, kot musi być wcześniej w tym miejscu, w którym ma zostać na trochę, zanim zostanie tam na ten swój właściwy czas. Czyli zabieramy psa, zabieramy kota do tego konkretnego miejsca po to, żeby zwierzę nie traktowało tego obszaru, tego miejsca, mówię o obszarze także w kontekście ogrodu na przykład, jeśli to będzie taki hotel, jako czegoś zupełnie nowego. Obserwujemy nasze zwierzę, czy dobrze się tam czuje, czy to jest dla niego pozytywne miejsce, czy tam czuje się swobodnie, czy węszy, czy szuka w zakamarkach, czy porusza się miękko, gładko po całym tym terenie oraz obserwujemy, czy chętnie wchodzi w interakcję, nie tylko z ludźmi, którzy tam są, bo to jest bardzo istotne, ale nie najważniejsze. Czy wchodzi w interakcję z tym miejscem, bo są tam różne zapachy i to jest dla nas bardzo ważny punkt. I jeśli wszystko jest w porządku, to ja bardzo Państwa namawiam do tego, żeby zrobić próbny pobyt, czyli żeby zostawić tam zwierzaka nie tym pierwszym razem, tylko przyjechać tam po raz kolejny na takie kilka godzin. I ten próbny pobyt polega na tym, że obserwują Państwo potem, po powrocie zwierzaka do domu, jak on się czuje, czy jest osowiały, czy jest tam wszystko w porządku z jego zachowaniem, czy na przykład odsypia ten pobyt jakoś intensywniej niż dotychczas, albo czy widzą Państwo, że ma jakiekolwiek objawy stresu, ponieważ jeśli po tym próbnym pobycie zaniepokoi Państwa cokolwiek w zachowaniu Waszego zwierzęcia, które już wróciło do domu, to jest informacja o tym, że należy sprawdzić, co się wydarzyło, albo poszukać po prostu innego miejsca. Dlaczego jeszcze warto ten próbny pobyt zorganizować i dlaczego warto pojechać wcześniej do takiego hotelu? Dla mnie bardzo istotne jest to, żeby Państwo przede wszystkim domagali się poznania ludzi, którzy będą odpowiedzialni za Państwa zwierzę, kiedy Państwo będą na tym wyjeździe swoim, na tych swoich wakacjach. Dlatego, że bardzo często hotele mają jednego właściciela. Często jest to osoba, która może się pochwalić na przykład dyplomami trenera psów albo behawiorysty kotów, ale ostatecznie opiekę nad zwierzętami inne osoby pełnią w takim hotelu. I to jest nadużycie, mówiąc krótko. Oczywiście wiadomo, reklama, marketing, dźwignią handlu i pewnie te wszystkie hotele jednak też chcą zarabiać na swoje funkcjonowanie i tutaj też nie ma się co dziwić. No, jest to czysty układ pod tym kątem. Natomiast jest to bardzo ważne, żeby Państwo wiedzieli, kto konkretnie z imienia, nazwiska będzie odpowiedzialny za Państwa zwierzę oraz żeby to zwierzę znało tę osobę i żeby państwo znali tę osobę, ponieważ interakcja z opiekunem, który będzie osobiście odpowiedzialny za pobyt państwa psa albo kota w hotelu, jest tutaj kluczowa. Zwierzę musi poznać tego człowieka, dlatego że to zwierzak ma być z nim szczęśliwy i to zwierzak ma się czuć dobrze też na swoich wakacjach z tym właśnie opiekunem. A jeśli chemii nie będzie i jeśli będą państwo widzieć, że zwierzę z dystansem podchodzi do ewentualnego opiekuna, no to po prostu proszę zrezygnować i znaleźć inne miejsce i nie łatać tego na siłę, bo to się nie wydarzy. Proszę szukać też hotelu, w którym pies ma takie warunki, które będą podobne do warunków, w których żyje na co dzień z państwem w domu. Bo jeśli traktują państwo swoje zwierzę jako członka rodziny i mieszkacie razem w mieszkaniu, to pies absolutnie pod żadnym pozorem się nie odnajdzie w takim hotelu, gdzie są klatki, czy na przykład osobne pokoje bez towarzystwa ludzi czy innych zwierząt. Zaraz jeszcze o tych osobnych pokojach opowiem, ale nie chcę, żeby pani Kasia czekała zbyt długo, a zadzwoniła do nas pani Kasia w sprawie psa czy kota w hotelu. Dzień dobry, pani Kasiu. Dzień dobry. Ja zadzwoniłam w sprawie kota. Posiadam kocicę w tej chwili już 17-letnią i często także w sprawie pracy, nie tylko wakacji. I chciałabym podzielić się takim doświadczeniem korzystania z opieki tak zwanych opiekunów, zwierząt dochodzących do domu. Mhm. Takich pet-sitterów, jak to się dzisiaj mówi. I to być może nie jest łatwe, bo znaczy przynajmniej dla mnie, bo kot, na przykład mój kot zostaje sam na noc, ale przychodzi opiekun zakontraktowaną liczbę razy. Z każdej wizyty dostaje fotorelację, dowód podanych leków. Tego pet-sittera oczywiście spotykam wcześniej, bo przyszła ta pani do mnie do domu poznać dom, poznać kota. I skorzystałam z takiej usługi kilka razy i naprawdę myślę, patrząc też na mojego kota, na moją kotkę, że jesteśmy obie bardzo zadowolone. Więc polecam też takie rozwiązanie, być może nie na podróż, nie na dłuższą nieobecność, ale jakieś takie 3-4 może noce czy dni. Wydaje mi się, że to zdaje egzamin i zwierzę pozostaje w swoim środowisku. No i jest zaopiekowane. Jasne, że tak. Pani Kasiu, to jest doskonała opowieść i doskonały przykład, o którym zresztą miałam w planie powiedzieć dzisiaj naszym słuchaczom, że w przypadku kotów o wiele fajniejsze jest właśnie to rozwiązanie, o którym pani mówi, niż hotel, dlatego że koty są jednak zwierzętami terytorialnymi i dla nich zmiana miejsca na miejsce, gdzie jest dużo innych kotów, to nie jest komfortowa sytuacja, to budzi ogromny stres, więc o wiele fajniejsza sytuacja jest ta, o której pani mówi, czyli taka, w której kot może zostać u siebie na terenie, u siebie w domu, a poznać tylko osobę, która będzie się nim opiekować, po to nawet nie, żeby tylko kuweta była czysta, ale też po to, żeby były mizianki, żeby wielkie głaskanie odbyło się wtedy, kiedy trzeba, bo kot potrzebuje człowieka i kontaktu. Więc ten przykład pani Kasiu jest doskonały i bardzo się cieszę, że pani zadzwoniła i się podzieliła swoją opowieścią. Trzymam kciuki za to, żeby było wam dobrze razem i do usłyszenia. Dziękuję. Do usłyszenia, miłego dnia, do widzenia. Pani Agnieszko, dzień dobry. Czy pani w sprawie hotelu? Oczywiście. Słucham. Oczywiście. Można początek powiem, że jestem właścicielką dwóch psów, całe życie psiara oczywiście. I obecnie mam dwa harty, w tym jeden z adoptowany całkiem niedawno z fundacji. No i chciałam powiedzieć, że ja mam bardzo sprawdzony pomysł, pomimo tego, że mam przyjaciółkę, która prowadzi hotel dla psów, całą jakby, no bardzo się stara i oczywiście warunki są wspaniałe, ale sama osobiście korzystam z zaproszeń znajomych do siebie do domu. Doskonały lat, pomysł. Tak naprawdę, więc nie zmieniają psy swojego miejsca. No, znają najczęściej osoby, które przyjeżdżają. No i super, naprawdę to się sprawdza i polecam wszystkim, naprawdę. Mhm. Świetny pomysł. Dziękuję pani Agnieszko za tę podpowiedź. Mam nadzieję, że i państwo skorzystają, bo przecież każdy z nas ma grupę znajomych, grupę przyjaciół, na których może liczyć. Często mamy też dobre relacje z naszą bliższą albo dalszą rodziną, więc myślę, że ten sposób byłby również świetny. Ale też w drugą stronę można by to było zorganizować. Jeśli ktoś z państwa bliskich, znajomych, przyjaciół czy rodziny nie ma swojego psa, a chciałby mieć na trochę, to może to jest właśnie dobry sposób. No ale bez względu na to, czy to będzie hotel, czy to będzie taka opieka indywidualna, no to i tak trzeba koniecznie zwrócić uwagę na to, żeby zwierzaki, które oddajemy pod opiekę, nasze zwierzaki, były pod opieką właśnie dorosłych ludzi. Ponieważ ostatnio, zwracam na to uwagę, ponieważ ostatnio coraz więcej ogłoszeń w internecie spotykam, które dają dzieciaki chcące dorobić do kieszonkowego albo po prostu dorobić na jakieś swoje własne wydatki. I oczywiście jest to pomysł wspaniały, żeby dzieciaki zarabiały na wakacje albo miały jakieś swoje aktywności, które przyniosą im dodatkowe pieniądze. Natomiast jest to zły pomysł, żeby zarabiały na opiece nad zwierzętami. Dlatego, że opiekę nad zwierzęciem powinna pełnić osoba pełnoletnia, osoba dorosła. I tutaj nie dam się przekonać żadnym argumentem, nikomu. Wiele takich rozmów z psychologami dziecięcymi już przeprowadziłam. I no, oni ostatecznie przyjmują te moje argumenty związane nie tylko z tym, że kwestia odpowiedzialności za zwierzę formalna, prawna jest w tym momencie nieuregulowana, ale przede wszystkim bardzo duże obciążenie dla tego dziecka, które może nie udźwignąć sytuacji niebezpiecznej, trudnej, która się może na spacerze z psem nieznanym, obcym, którego dziecko nie zna do końca, może się wydarzyć. W związku z tym namawiam Państwa na to, żeby absolutnie sprawdzać, żeby Wasze zwierzęta były pod opieką dorosłej osoby przez cały czas. I istotne jest to, że jeśli w jakimś hotelu, wszystko jedno, czy to będzie hotel domowy, czy hotel taki osobny budynek, jeśli będzie z psem czy z kotem więcej niż jedna osoba, to proszę się uprzeć, żeby poznać wszystkich, ale dosłownie wszystkich, którzy będą mieli kontakt ze zwierzęciem. Nie tylko opiekunów, którzy bezpośrednio zajmują się zwierzętami, ale także no, takiego umownego pana Zdzisia na przykład, który pomaga w ogrodzie, albo jest hydraulikiem, który przychodzi do danego miejsca naprawiać jakieś rzeczy, albo na przykład sprząta posesję, bo też będzie miał kontakt ze zwierzętami. I to jest bardzo istotne, ponieważ bardzo dużo takich sytuacji, które są trudne, pojawiają się znienacka i trwają krótko. Natomiast proszę pamiętać, że psy, koty również, ale psy szczególnie, generalizują kontekst. I jeśli się okaże, że pan Zdzisio na przykład grabiąc trawę nie zauważy psa, albo po prostu będzie pochłonięty swoją pracą, wszystko jedno jaki to będzie powód, ale z jakiegoś powodu właśnie psa przestraszy, to potem może się okazać, że państwa pies będzie reagował lękiem, a nawet może i agresją z lęku na każdą osobę, na przykład, która będzie trzymała kij, bo jemu się skojarzy, że ten pan, który sprzątał w ogrodzie, jest straszny. W związku z tym reakcja na kij będzie utrwalona, bo wysokie emocje utrwalają takie zachowanie na zawsze. A na pewno na bardzo długo i trzeba wtedy przeprowadzić całą terapię behawioralną, odczulanie takiego skojarzenia. Więc dlatego tak się upieram na to, żeby Państwo dbali o to, żeby poznać wszystkich, którzy w danym hotelu będą z Państwa zwierzęciem mieć kontakt. Drugi punkt dotyczy tego osobnego pokoju, o którym wspomniałam przed rozmową z panią Agnieszką i z panią Kasią, bo bardzo wiele hoteli, mówiąc o tym, że proponuje osobny pokój dla zwierząt, traktuje to jako swego rodzaju wyróżnik, jako taki ekstras, jako coś wspaniałego. Ale to, proszę państwa, nie jest prawda. Dlatego, że jeśli państwa pies funkcjonuje na co dzień w domu, spotyka ludzi, ma aktywności, spotyka inne psy, to nagle, jeśli on się sam znajdzie w pokoju na ileś godzin, a ludzi spotka tylko w trakcie karmienia, nie będzie miał z tymi ludźmi czułości żadnych oprócz wyjścia na spacer, no to jest więzienie, a nie żaden hotel wakacyjny, ani miły weekend. To tak nie robimy. Więc te wszystkie koncepty, że widzą państwo w internecie takie zdjęcia, że jest osobny pokój, taki boks i on jest przystosowany prawie tak jak ludzki pokój hotelowy, no bo ma tam sofkę, bardzo często na ścianach wiszą jakieś obrazki i tym podobne historie, które niby to mają urozmaicać psu pobyt, no to jest jakaś kompletna brednia, proszę w to nie iść, bo to po prostu nie działa. Człowiek jest potrzebny, spacer jest potrzebny, wielkie głaskanie jest potrzebne i spełnianie potrzeb jest potrzebne, a nie samotne siedzenie wiele godzin w jakimś pseudohotelowym pokoju. To tak nie robimy. Te zasady w hotelu muszą być zbliżone do państwa domowych zasad. Czyli znowu, jeśli pies w domu nie może wchodzić na kanapę, ale teraz sobie uzmysłowiłam, czy gdziekolwiek jeszcze jest jakiś dom, w którym mieszka kochany pies i ma zakaz wchodzenia na kanapę i ten zakaz jest przestrzegany? Proszę zeznać, czy państwo mają takie psy, czy znają państwo taki dom, w którym ta zasada obowiązuje? Ale no właśnie, to jeśli jest taka zasada u państwa w domu i pies nie może wchodzić na kanapę, to w hotelu również nie powinien wchodzić na meble. Dlatego, że bardzo szybko psy zdobywają przywileje, a potem bardzo niechętnie z nich rezygnują. Więc nie tylko pilnujemy mebli, ale także pilnujemy rutyny dziennej. Czyli utrzymujemy pory jedzenia, które funkcjonują u państwa w domu. No i oczywiście jeśli na przykład pies czy kot są podczas zmiany czasu w hotelu, bo pytali państwo w kontekście zmiany czasu, czy psy to wiedzą. Tak, no bo pory posiłków się zmieniają, więc jeśli do tej pory jedzenie było o 18:00, no to jeśli ten czas według naszego zegarka się zmienia o godzinę w jedną albo w drugą stronę, no to i tak pies będzie o tej porze stałej swojej domagał się jedzenia, więc to też trzeba przestawiać. To tak na marginesie mała dygresja, proszę wybaczyć. No ale to utrzymanie pór jedzenia jest istotne. Bardzo często w hotelach warto dawać psiakom, również kotom, jedzenie z takich zabawek behawioralnych, które zajmą ich uwagę, dadzą im aktywność, szczególnie intelektualną, po to, żeby one były zaangażowane w proces zdobywania jedzenia i na przykład nie tęskniły za opiekunem. Może się pojawić konieczność treningu szkoleniowego albo na przykład utrzymanie ćwiczeń behawioralnych. Jeśli pies czy kot jest w trakcie terapii behawioralnej i takie aktywności są wymagane, no to jeśli oddadzą państwo psiaka czy kociaka do hotelu na tydzień czy dwa i przerwą państwo ten trening, no to zdarza się, że wszystkie te wypracowane umiejętności nieco się cofną, więc będzie trzeba odrobinę wrócić, czyli zacząć od nowa. Oczywiście nie od samego początku, bo nie jest nigdy tak, że zwierzę zapomni wszystko. Ale jeśli mają państwo taką możliwość, żeby w hotelu zapytać o to, czy trening może być kontynuowany w określony przez eksperta, z którym państwo pracują na co dzień sposób, to warto tego wymagać i tego pilnować. No i teraz ważna informacja w kontekście lęku separacyjnego. Jeśli pies zostaje u państwa w domu sam na kilka godzin, bo państwo wychodzą do pracy, to w hotelu również musi zostawać sam. I to jest coś, o czym opiekunowie w ogóle nie myślą, udając, że pies na wakacjach to może mieć wakacyjny tryb życia. No nie, bo pies nie ma takiej świadomości, że oto on jest na wakacjach, tak jak my na urlopie, więc co się wydarzyło na wakacjach, zostaje na wakacjach. To tak nie działa. Więc jeśli nie chcą mieć państwo potem, po powrocie zwierzęcia z hotelu, problemów z zostawaniem psa w samotności, to absolutnie konieczne jest to, żeby hotel zadbał o to, żeby pies w tych godzinach, kiedy normalnie państwa w domu nie ma, również miał zapewnioną samotność po prostu, żeby utrzymać tę rutynę, w której pies funkcjonuje. I oczywiście kwestia pielęgnacji, czesanie, mycie zębów, jeśli pies takim aktywnościom podlega, obcinanie pazurów. To są wszystko bardzo istotne elementy, które muszą być spełniane, no bo pies z długą sierścią, jeśli nie jest szczotkowany przez tydzień czy przez dwa, no to sami państwo wiedzą, w jakim stanie potrafi do domu wrócić. No i trzeba wtedy golić przy skórze, bo nie da się rozczesać i żaden groomer sobie z tym nie poradzi, a to, że my w naszej łazience i w wannie nie damy rady, to pewne. No i oczywiście leki i suplementy, czyli jeśli pies bierze leki i suplementy, to powinien oczywiście mieć je podawane zgodnie z zaleceniami. Więc jeśli to się wszystko nie wydarzy, to pies będzie miał stres w hotelu z powodu zmiany rutyny, zmiany rytmu dnia. Więc proszę zrobić sobie teraz notatkę, żeby pamiętali państwo, o co pytać. No i jeśli będą państwo wybierać hotel dla swojego psa albo dla kota, no to właśnie tego wymagać. Listen, baby, ain't no mountain high, ain't no valley low, ain't no river wide enough, baby. If you need me, call me, no matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call my name, I'll Słuchają Państwo wielkiego głaskania w Trójce i pan Wojciech napisał do mnie maila przesyłając zdjęcie. Kiedy zapytałam o to, czy jest jeszcze jakiś dom, który nie pozwala przebywać psiakom na kanapie, no to właśnie patrzę na dwa psiaki właśnie na kanapie i pan Wojtek zdjęcie podpisał. Pani Aneto, oto przykład, nowy członek rodziny, 8-tygodniowy, już uczy się od stałego bywalca. Takie zdjęcia chcę oglądać, panie Wojtku, dziękuję pięknie. I pan Jakub do nas zadzwonił w sprawie kotów, zdaje się, tak? Panie Jakubie, dzień dobry. Dzień dobry, tak jest. Proszę mówić. Więc ja do tego pierwszego telefonu, który państwo mówią, pana Antoniego, ile dobrze pamiętam, to niestety no FIP jest rzeczą, której kot się może nabawić znacznie wcześniej, może się aktywować w dowolnym momencie. Nasz kot przebywał w tym samym domu, z którego żeśmy go brali właśnie w czasie naszego wyjazdu i niestety też się u niego FIP aktywował. No i trudno, i to niezależnie od tego, co by opiekun zrobił, no to na to się nie ma wpływu. Szczególnie, że niestety w domach tymczasowych większość kotów jest zarażona FIP-em, tak? To niestety jest, prawda, tak. Tak. To tak jest. Ale muszę przyznać, że od tego czasu jednak staramy się, żeby do kotów raczej ktoś przychodził, niż żeby koty były przekazywane do innego miejsca, bo to znoszą bardzo dobrze i niezależnie od tego, czy przychodziła osoba, która miała lat 17, czy teraz na przykład ma 19, to koty znoszą to bardzo dobrze. Panie Jakubie, w przypadku kotów i w przypadku takiego opiekowania się zwierzakami w domu, na ich terenie, kiedy nie wychodzi młody człowiek z kotem na zewnątrz, to ten wiek nie ma aż takiego wielkiego znaczenia jak w przypadku psów na spacerze, no bo nie ma tych wszystkich zagrożeń związanych z byciem w nowym środowisku i na przykład z atakiem na psa, którego prowadzi dzieciak na smyczy przez innego psa. No tutaj to zdecydowanie jest inna sytuacja, więc ja też dla porządku rozróżniam te dwie sytuacje, czyli opieka nad psem, szczególnie kiedy wychodzi dziecko na spacer z psem, którego nie zna, albo nawet z psem, którego zna dobrze, ale nie jest to jego zwierzak, czy nawet idąc dalej z własnym psem, ale bez nadzoru, no dla mnie jest to sytuacja problemogenna. Inaczej jest w przypadku kotów i ta sytuacja, o której pan mówi, jest też sytuacją, którą ja polecam jako behawiorystka kotów, bo kotom po prostu jest lepiej u siebie w domu, wtedy kiedy mają opiekę innego człowieka, którego oczywiście wcześniej poznały i zaakceptowały, to jest zdecydowanie dobry pomysł. Więc będę Państwu odradzać oddawanie kotów do takich hoteli, gdzie tych zwierząt jest dużo, nawet jeśli one mają podzieloną przestrzeń między siebie i kot jest sam w jakimś fragmencie wydzielonym pokoju, no to i tak przecież czuje zapach innych zwierząt przez te ścianki i wie, że one tam są, słyszą siebie wzajemnie zwierzaki. To może naprawdę duży stres powodować u zwierząt. Dziękuję panie Jakubie za ten telefon i za tę podpowiedź. I to jest dobry sposób, proszę państwa, więc myślę, że w kwestii kotów mamy jasność, że jeśli państwo potrzebują wyjechać, a kot potrzebuje zostać, to lepiej, żeby do kota przyszła obsługa dwunożna, niż żeby kot do hotelu pojechał. Ale jeśli pies do hotelu pojedzie, to kwestia bezpieczeństwa staje się kluczowa. Dlatego, że warto się dowiedzieć, jakie psy inne będą w tym samym czasie w hotelu. Czy na przykład to są psy z jakimikolwiek problemami behawioralnymi? Czy są bezpieczne dla państwa psa? Czy psy będą miały ze sobą kontakt? Czy będą się wspólnie bawić? Czy będą wspólnie wyprowadzane na smyczy? To, co jest bardzo istotne, do czego zawsze będę państwa namawiać, to, żeby uparli się państwo, żeby nie wiem co, nawet podpisując umowę i w umowie, żeby taki punkt był, żeby hotel nadzorował zabawy zwierząt i nigdy nie pozostawiał zwierząt samych, tych zwierząt, które się po prostu dopiero przed chwilą poznały albo są ze sobą zaledwie kilka dni, szczególnie w zabawach. Bardzo warto zwracać uwagę na to, czy w hotelu jest ogrodzenie odpowiedniej wysokości, które nie ma dziur oraz na przykład sterczących kabli pod napięciem. I proszę tutaj zupełnie bezczelnie kazać się oprowadzić po posesji i po prostu to sprawdzić. Naprawdę lepiej wyjść na gbura, który się domaga jakichś absurdalnych, być może z perspektywy właściciela hotelu, aktywności, niż potem musieć odbierać zwłoki psa z hotelu, bo z bramy sterczał drucik i pies go skubnął. To, co sobie pomyśli właściciel takiego hotelu, to naprawdę jest jego problem. Państwa sprawą do załatwienia jest bezpieczeństwo waszego psa. i proszę mieć to zawsze w głowie. I naprawdę to nie ma ceny. A już na pewno nie jest tą ceną opinia jakiegoś innego człowieka, bo profesjonalista zrozumie państwa zapobiegliwość. Mało tego, sam zaproponuje takie oględziny. No, na innego szkoda czasu po prostu. Dla mnie istotne jest jeszcze taki aspekt, o którym też niewielu opiekunów myśli, bo kiedy ja czytam w ofercie hotelu, że hotel chwali się posiadaniem podmurówki w ogrodzeniu uniemożliwiającej psom podkop, to ja już wiem, żebym tam swojego psa nie zostawiła. Dlaczego? Ano dlatego, że czytam między wierszami. Jak długo pies musi kopać, żeby taki podkop zrobić, żeby przez niego wyjść za ogrodzenie? No właśnie. Czy to znaczy, że w tym czasie nikt nie pilnuje psów, a one są same na posesji? No dla mnie to jest absolutnie niedopuszczalne. Dlatego taka informacja budzi mój niepokój. Kwestia bezpieczeństwa, no to właśnie te elementy. Kwestia dobrostanu zwierzęcia, czyli spacery za bramę, nawet jeśli pies ma ogród do dyspozycji, bo państwo wiedzą już z naszych spotkań, że spacer to nie tylko ruch, ale także nowe bodźce, konieczność umiejętności chodzenia na smyczy tutaj nam się pojawia, czy trening tej umiejętności, to jest bardzo istotne i musi zostać utrzymane. I znowu uwaga, co najmniej jeden spacer za bramę powinien odbyć się pojedynczo z osobą, która się opiekuje psem. Nie w gromadzie, kiedy pies idzie ze wszystkimi tymi psami, z którymi czas spędza na co dzień w hotelu. Spacer może też być takim ważnym momentem na odpoczynek od innych psów, więc proszę też zwrócić na to uwagę. Druga rzecz, jeśli chodzi o dobrostan, to to, że dobre hotele, i teraz mówię to naprawdę poważnie, pilnują tego, żeby psy miały swoje jedzenie. Czyli jeśli przywożą państwo psa do hotelu, pies powinien przyjechać ze swoją karmą. Z tym jedzeniem, którym go państwo karmią na co dzień. Wszystko jedno, czy to jest barf i to są mogą być zamrożone rzeczy. Wtedy w hotelu jest zamrażarka i sobie to mięso tam leży, czy te porcje barfowe. Czy to jest granulat, sucha karma, czy to jest jakaś karma mieszana, czy gotowane jedzenie, to z całą pewnością pies powinien mieć swoje jedzenie. Nigdy nie karmimy psa na tydzień czy na kilka dni innym jedzeniem znienacka, bo może to spowodować po prostu alergie pokarmowe, nieżyty jelitowe i żołądkowe. I jeśli hotel się chwali, że zapewnia jedzenie swoim gościom, no to proszę po prostu z tego nie korzystać, no bo pies powinien mieć utrzymaną rutynę również jedzeniową. To, co jest ważne w kontekście dobrostanu, to to, że w dobrym hotelu pies powinien móc przyjechać ze swoim legowiskiem, ponieważ ten kawałek znany, kawałek świata jest istotny po to, żeby pies nie tęsknił, żeby miał też ciągłość. Więc to nie jest kwestia higieny, że pies ma swoje legowisko, z którego nie korzystają inne zwierzęta, albo pies nasz nie korzysta z legowisk, na których były inne psy, a nie wiemy, czy na przykład były dobrze zabezpieczone od pasożytów, ale to jest kwestia dobrostanu emocjonalnego psa. Więc swoje jedzenie, swoje legowisko, ale za to dobre hotele zapewniają zabawki. I to jest znowu ważne w kontekście dobrostanu, żeby państwo nie zabierali psa do hotelu z koszykiem swoich zabawek, bo bardzo często zdarza się, że pies broni swoich zabawek jako zasobu przed innymi nieznanymi psami i to jest wtedy kłopot. Oczywiście każdy pies może przyjechać do hotelu ze swoim ulubionym przedmiotem, jakimś pluszakiem, gryzakiem czy szarpakiem, to bez znaczenia. I jeśli się zechce tą zabawką podzielić z innymi psami, które w hotelu spotka, to w porządku. Ale jeśli nie, to musi mieć zabezpieczoną taką możliwość, czyli że jego zabawki należą tylko do niego, a te zabawki, którymi psy się bawią, to są zabawki wspólne dla wszystkich psów, które w danym momencie w hotelu są. Jeszcze jedna rzecz związana z dobrostanem. To chyba jest najdłuższa lista, prawda? Jak na razie, tak sobie myślę, że tak nam się to robi. I to jest chyba jeden z tych punktów, o których znowu my ludzie nie myślimy, bo wydaje nam się, że pies na wakacjach, no to powinien mieć wakacyjny czas. Ale w ramach tego wakacyjnego czasu, czas spokoju, czyli czas na sen w ciągu dnia, jest absolutnie podstawowym wymogiem. Największym koszmarem dla psa jest miejsce, gdzie psy cały czas się kotłują ze sobą. I oczywiście może nam się wydawać, że to są świetne wakacje dla takiego naszego psiaka, ale nie są, proszę mi wierzyć. Czas zabawy, czas odpoczynku to są konieczne elementy dla zdrowia psychicznego zwierząt. I bezwzględnie hotel, każdy, jakikolwiek by on nie był, i bezwzględnie każdy opiekun, jakikolwiek by on nie był, musi przestrzegać takich rzeczy. Jeśli to się nie dzieje, no to to nie jest żaden hotel, ani żadna opieka, tylko po prostu noclegownia z jakąś nieustającą imprezą. I to nie jest dobre dla państwa zwierzaka. Mogą się zwierzęta bawić ze sobą pod nadzorem opiekuna jak najbardziej. Powinny mieć taką możliwość. Powinny mieć możliwość spaceru, ale również powinny mieć możliwość po prostu spokojnego odpoczynku. No i jeśli na koniec będą chcieli państwo do hotelu oddać swoje zwierzę i nie znają państwo tego hotelu, ale zrobili państwo wszystko to, co trzeba, czyli pojechali tam wcześniej, pies był na tym próbnym pobycie i wszystko było dobrze. Dostali państwo też informacje od innych psiarzy, którzy korzystali, że to jest w porządku miejsce, to ja też będę namawiać do tego, żeby pomyśleć o umowie z takim miejscem. Ta umowa nie musi być formalna, taka no po prostu dokumentem prawnym nazywanym umową, no ale przynajmniej warto w mailach konkretnie ustalić zasady pobytu państwa zwierzaka, koszty i zakres odpowiedzialności. Mówię w mailach, a nie słownie, no bo no osobiście, szczerze mówiąc, to nie bardzo wierzę w słowne umowy. Pewnie dlatego, że zdarzyło mi się zostać naciągniętą przez różnych tam nieuczciwych ludzi, ale istotne jest to, że jeśli coś jest na piśmie, to mają państwo większą możliwość potem jakiejś interwencji. Więc istotne jest to, żeby tam w tych ustaleniach było napisane, że hotel nie przyjmie zwierzęcia chorego, które ma zdiagnozowaną chorobę, na przykład zakaźną, jeśli będzie o tym wiedział, a jeśli przyjmuje, no to odseparuje inne zwierzęta. Na przykład suka w cieczce w hotelu, to jest bardzo istotny element, czy będzie w tym samym czasie, kiedy państwa pies tam będzie, bez względu na płeć tego państwa psa, no bo suka w cieczce konkretnie pachnie i powoduje konkretne zachowania i u chłopaków psich, i u dziewczyn psich. W związku z tym jest to istotne. Ważne jest też to, żeby w takiej umowie ten zakres odpowiedzialności był również określony, czyli na przykład kontakt z weterynarzem, jeżeli będzie nagła sytuacja. No nie wyobrażam sobie, żeby ktoś, kto opiekuje się zwierzętami, widząc, że zwierzę cierpi albo że ma jakiś kłopot zdrowotny, czekał do końca pobytu i nie zareagował. Ale to warto ustalić też z hotelem. I będę też państwa namawiać na to, żeby ustalali państwo z hotelem rodzaj kontaktu ze sobą. Dla mnie standardem byłoby otrzymywanie tych raportów, o których jedna z naszych słuchaczek opowiadała w kontekście swojego kota, czyli zdjęć, jak się kot miewa, czy je, czy się bawi. Jeśli to jest pies, no to zdjęcia ze spaceru za bramę, zdjęcia z zabawy z innymi psami, takiej codziennej informacji. I oczywiście nie muszą państwo też w ogóle na to reagować. Bardzo często takie hotele wysyłają to pod koniec dnia, na przykład WhatsAppem, jeśli są państwo za granicą, i albo mailem, tylko po to, żeby państwa urlop był przyjemny. No bo jeśli my jesteśmy gdzieś na wyjeździe i zastanawiamy się nad tym, co się dzieje z naszym zwierzakiem, nie mamy tej informacji, no to to nam może urlop skutecznie zepsuć. Więc warto taką umowę ustalić z opiekunami naszego zwierzaka. No i tyle. Muszę państwu jeszcze na koniec powiedzieć o jednej rzeczy, która jest kontrowersyjna, ale z mojej perspektywy szalenie ważna. Warto umówić się też i w tych mailach albo w umowie formalnej napisać konkretną datę, oczywiście odbioru zwierzęcia. To jeśli by państwu przyszło do głowy kiedyś prowadzić hotel, to proszę się zabezpieczyć przed tym, żeby na pewno opiekun zwierzę odebrał. Bo niestety zdarza się, że ludzie podrzucają zwierzę do hotelu i nigdy jego nie odbierają. W związku z tym no warto mieć taki zapis w umowie albo takie oświadczenie opiekuna o zrzeczeniu się praw do zwierzęcia, po to, żeby można było w przypadku jego nieodebrania w określonym terminie przekazać je do fundacji albo do schroniska, no bo w przeciwnym razie zostaną państwo z placówką opiekuńczą zamiast hotelu. No i to są te najważniejsze punkty, które chciałam z państwem dzisiaj omówić.